و ما من دابت و هیچ و نیست هیچ جنبندهی فی الارض در زمین ولا طائر یطیر به جناحیه و نه هیچ پرندهی که می پرد به دو پال خود الا امم امثالکم مگر هر یکی از ایشان جماعت های ان مانند شما. دابت این از ماده دبیب به معنای آهسته راه یفتن و قدم های کوتاه برداشتن است. بعد به هر جنبنده اطلاق می شود. نیست هیچ جنبنده ای فی الارض در زمین ولا طائر و نه هیچ پرنده ای یطیر به جناحه ای که می پرد به دو پایش الا اممون مگر امثالکم مانند شما هستند. می خورن می نوشن به یک سیستم ضرورت دارد. الا اممون امثالکم الا اممون امثالکم مگر مانند شما ضرورت به چی داره؟ به حوائج دارد و مانند شما. یا دیگه تعبیرش الا اممون امثالکم مانند شما درک و فهم دارد، مانند شما درک و فهم دارد و اینها به خالق خدا باور میکنند. بنان تو خو انسان هستی، از او گنجش که دفع کلانتر هستی، تو در رابطه به زندگی دنیوی پلان نمیدی. یک گنجش پلان میتن، یک مگس پلان میتن، مرچه بر زندگی آینده خود پلان دارد. قرآن پلان زندگی است. قرآن چی است؟ پلان زندگی است. از این خاطر هر جنبنده‌ای که در زمین می‌بینی بر رفتنش یک سیستم دارد و عین شکلش هر چیزی که به دو پای میره و روح دارد او را می‌بینید که بر خود یک هدف دارد. امثالکم هانند شما به حوائجشان ضرورت دارند و درک و فهم دارند. ما فرطنا فی الکتاب، فرو نگذاشتیم در نوشتن در کتاب من شیئن هیچ چیز را. ثم الی ربهم یحشرون، باز به سوی پروردگار خود حشر کرده خواهد شد. ما فرطنا فی الکتاب، در این قرآن هیچ چیز را نگذاشتیم مگر ایره که برتون نوشته کردیم. رابطیتان با خالقتان در اینجا تنظیم شده، رابطه شما با خودتان در اینجا تنظیم شده، رابطه شما با اجتماعتان در اینجا تنظیم شده. بنان خودت هم وقت معرفی کردی که تو کی هستی، خالقت کی هست و مخلوق چی هست. ثم الی ربهم یحشرون، باز به سوی پروردگار خود حشر کرده خواهید شد. والذین کذبوا، و کسانی که نسبت دروغ کنند به آیاتنا آیات ما را، صم ترانا و بکم گنگانا فی ظلمات، در تاریکی است. کسایی که نسبت دروغ میکنن به کتاب ما، به آیات ما، سمون، اینا کران هستن. اصلا گوش خود کران نخوان پیام قرآن به اندازه بلند است، به اندازه بلند است که هر گوشی که یک بار بشنود چاره ندار جدیگی را قبول بکند. بکمون گنگ هستن از حقیقت گفتن. یک بار انسان ملتفت شد آنچه که اسلام عوضش کرده، چی جالب عوضش کرده، آنچه که اسلام بدیل داره چی جالب بدیلی داره. میشه که باز ترکیز بگن که نیم خراب خوب است؟ فی ظلمات، در تاریکی هستن. من یشاء الله یضلله، هر کی را خدا بخواهد گمراه کندش. هر کس که الله بخواهد و به انتخاب خودش رو چی میگن؟ گمراهش میکنن. الله چشم بینا بر ما داده، گوش شنوا بر ما داده، عقل و درک بر ما شما داده. آنچه که قرآن عرضه میکنه پیام زندگی است، تحلیلش کو، تجزیهش کو. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، و هر که را خواهد گرداند او را به راه راست. هر که را الله به نیک انتخاب خودش به راه راست میگرداند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتکم، آیا هیچ فکر کردید؟ این آتاکم عذاب الله، اگر بیاید به شما عذاب خدا قبل از موت، او عددكم الساعت، یا بیاد به شما قیامت، غیر الله تدعون، آیا به غیر خدا دیگری را میخواهید؟ یک نظر یک بار فکر بکنید تفاوت در چیز. مسلمان میگه که به یک الله التجا بکن، عزت و ذلت از یک الله بدان، مرض و شفایت از یک الله بدان. اگر به مخلوق چیق نزدی به یک الله چیق زدی، نتیجه چی مرتب میشود؟ در روز آخرت کسی دیگر تو را از گلون گرفته نمیدن که چرا با من چیخ نزدی. اگر در روز آخرت باز الله ایره پرسان بکنه که چرا ما بودم بغیر خدا چی بزدی؟ جواب چی است؟ در این صورت که انسان به الله چیخ بزند مشکل نیست. او خدا از پل که چشم به ما نزدیکتر است، از رگ که شانه کرده بر ما شما نزدیکتر است، بیشتر از 70 مرتبه بر ما شما رحیم است. با او الله که چیخ بزنیم که حاضر است به احوال ما، به اعمال ما، به نیات ما. نتیجه چی میشد؟ کسی دیگر ما شما را گرفتن چرا به ما چیخ نزدیم؟ نه، این کار کده نمیتونم. اگر بلفرض انسان به مخلوق برود و در روز قیامت الله از او پرسان که چرا چنین کاری کردی، جواب چی است؟ جواب چی است؟ آیا ما نمیشنیم الله میگوید نحن اقرب الیکم من حبل الورید، از هیچ جا قلبت نزدیکتر است. ما از مادر و پدر که بیشتر سرتون مهربان نبودم، این مهربانی من است که چشم بینا بردادم، عقل بردادم، فکر بردادم، پس چی شده که به دیگر طرف میدویم؟ او اتتكم الساعه، یا بیاد به شما قیامت، غیر الله تدعون، و بغیر خدا دیگری را میخواهید؟ این کنتم صادقین، اگر راستگو هستید، اگر راستگو هستید بگو جوابید، بل ایاه تدعون، بلکه خاص او را میخوانید. در روز قیامت کی را صدا میکنی؟ یک الله را صدا میکنی. فیکشف ما تدعون، پس دفع میکند آنچی که دعا میکنید الیه، برای دفع آن انشاء اگر او خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد دفع میکند. و تنسون ما تشرکون، فراموش میکنه آنچه که شریک میگردانید با خدا، آنچه که بالله شریک میگرد او را باز فراموش میکنید. عجیب هم همیست که سر سختی بیاید فورم به الله شق میزنید، باز که اصولگی بیاید باز دیگه تقسیم بکنید، این نظر فلان است، این نظر فلان است، این نظر فلان است، چرا این رقم میکنید؟ در سختی هم به الله التجا بکن. ولقد ارسلنا الى امم، و هر انا فرستادم به سوی امتها من قبل که پیش از تو، فاخذناهم، پس گرفتیم ایشان را بالبعثای به سختی و الضرائی به رنج، لعلهم یتضرعون، تا در برابر حق زانو بزنن، تا در برابر حق چی بکنن؟ قبول بکنن حق را و زانو بزنن و نافرمانی نکنن. تضرع ببینیم به معنی ذلت و انقیاد و خشوع است. سختی هایی که بر ما شما میاد به خاطر اینه که به الله خوبتر اطاعت بکنه، به الله خوب، نه به این معنا که به غیر الله چق بزن، بلکه خوبتر اطاعت الله را بکنی. ولقد ارسلنا بتقی فرستادم الى امم بسوی امتها من قبل که پیش از تو، پیش از تو فرستادم، فاخذناهم، پس گرفتیم ایشان را در وقتی که مخالفت کردن، بالبعثای بسختی و الضرائی برنج، لعلهم یتضرعون، این سختی ها به خاطر دی بوده تا کنها متوازعانه به احکام خدا گردن بگذارن. فلولا از جاءهم، پس چرا رازداری نکردن؟ از جاءهم بأسنا، وقتی که آمد به ایشان عذاب ما. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا رازداری نکردن؟ متوازعانه عمل نکردن، زانو نزدن بعد قبول احکام خداوند متعال، ارگاه که عذاب ما به سویشان آمد. ولیکن قصد قلوبهم، ولیکن سخت شد دلهای ایشان، عذاب خدا آمد دلهایشان سخت شده را. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، و آراسته ساخت در نگاه ایشان شیطان آنچی که میکردن. شیطان چی کرد؟ آن اعمال ناشایسته که نامیگه او را دیگر برش مقبول کرده را و دقیق تر را. فلما نسوا ما ذکروا به، فچون فراموش کن آن پندهایی که داده شد به ایشان، هر عذاب که آمد در حقیقت پند بود، باید اصلاح می شدن، از این عذاب ها و از این بعث ها نتیجه نگرفتن، باز هم به انحرافشان ادامه دادن. فلما نسوا ما ذکروا به، فچون فراموش کردن آن پندهایی که به ایشان داده شد، آب سرت قطع شد، خشکسالی سرت آمد، نفاق در میان پیدا شد، مرضهای گوناگونی به وجود پیدا کرد، در کلش باز هم به الله التجا صورت نگرفت. نتیجه چی میشه؟ فتحنا علیهم ابواب کل شیء، گشودیم برشان دروازه های هر چیز را. بعد از باز یک بار دیگه چیزا میاد، باز آبم پیدا میشود، قیمتی هم گم میشود، از او بر امنیت هم میاد، اما چیز باز میاد. حتی اذا فرحوا، فرحو تا آنگاه که شادمان شدن، حتی اذا فرحو خوش شدن به ای که این الحمدلله خوب است. دیگر هر کسی که پرسان چی رقم از دموکراسی این تو یک حالت آوار، حتی اذا فرحو بما اوتو تا خوش شدن به آنچه که داده ایشان را، و اخذناها گرفتیم ایشان را بغتتن ناگهان فیدا هم مبلسون پس شدن ناامید. یک سوال است که غالبا یک تعداد پرسان میکنن، میگه که امی گناه خطن افغانستان نمیکنن، گناه خون کافرها از ما که زیادتر شراب میخورن، زنا میکنن، فلان نمیکنن، خون آرام هستن. یک بلویش دوان ندیش در کشورهای اسلامی هم اونا خو گناه میکنن، رزالت میکنن، اونا چرا آرام هستن و ما این رقم چرا بدبخت هستیم؟ علت بدبختی ما دو چیز است. یکی ای که از یک دریچه که میبینیم خداوند متعال به واسطه خون شهدا و زحمت این ملت برای ما شما خدا حکومت داد، اسلام داد، همه چیز برای ما شما داد، ولی ما نمیشیدیم، برخلاف شریعت خدا زندگی کردیم. الله ما شما را یک تازیانه تعدیبی زد که فعلا حال میخوره. اگر خود اصلاح کردیم الله جل جلاله ما شما را مشکلات میکشد. پس امو اهداف ما میایم، دین میآید. یک تعبیرش. تعبیر دیگرشی که الله این حالت ها را میارد به خاطر ازی که ما شما خود را اصلاح بکنیم و اهداف خود را درست بکنیم. اگر خود اصلاح نکردیم باز فتحنا علیهم ابواب کل شیء، دروازه خلاص میشد از رحمت، خواخرت باز از دست میدیم، بعد از باز بیدینی میآید. پس هرگاه که مسلمانان مورد عذاب خدا قرار میگیرن دو حالت دارد. یک بخشش به خاطر اصلاح از این هاست که در رابطه با غلطی های خود اینها عطف توجه بکنن و خود اصلاح بکنن. اگر اصلاح شدن الله زندگی آرام برشان میدهد، هرگاه اصلاح نشدن به نافرمانیشان ادامه بدهد، در حقیقت آخرت را از دست میدهند. باز در دنیا همه چیز است و در آخرت با چیزی ندارد. بنان ابن جریر طبری از ابن ابی حاتم روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اذا رأیت الله یعطی العبد من الدنیا علی معاصی، هر به یک انسان دیدی که در مقابل گناهش الله برش زندگی دنیا را بیشتر بیشتر میدهد، و انما هو استدراج، چیز نیکی استدراج است، یعنی پته و پته ای را به دوزخ نزدیک میکند. هرگاه شما یک انسان در مقابل گناهش میبینی که دیگه هم رشد میکنه، در حقیقت الله ای را قدم به قدم به طرف آتش نزدیک میکند و این استدراج است. باز پیامبر خدا این آیت را تلاوت کرد که فلما نسوا ما ذکروا به، پس چون فراموش کردن آن پندهایی که داده شده ایشان را، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، گشودیم برشان دروازه هر چیز را، حتی اذا فرحوا، تا اینکه خوش شدن به ما اوتو به آنچه که داده شده ایشان را، اخذنا هم گرفتیم ایشان را بغتتن ناگاه، ناگاه یک بار زمین سرش خسف میکنیم، میرودن اوتو در چقریه ها، ناگاه یک بار مرد را برشان میاریم، فیدا هم مبلسون پس شدن ناامید. ببینید ابلاغ به معنی غم و اندوه هست که به خاطر شدت حوادث ناگوار به انسان دست میدهد. نام ابلیس از همین خاطر است که از همین جا گرفته شد که ناگهان یک بار از رحمت خدا دور شد، او کوچک مشمار دیگر با که اگر سجده نکردم خیر است، و با یک امر خدا اینقدر دور رفت. چه بس از اوقات انسان ها از رحمت خدا دور میشن با یک گفتی که سر از او اینقدر انطاف نمی کنم، او را کوچک مشمارم. فقط عذابر القوم الذین ظلموا، پس بریده شد دابر القوم، بنیاد گروهی که الذین ظلموا، آنانی که ستمدار بودند، باز از بیخ الله قطعشان کرد. والحمد لله رب العالمین، و همه ستایش خدا را از جملشی که انسانهای نابکار را الله قلع می کند، الله بیخش می کشد. ببینیم که از این آیت تا باید چلونو اقامه ادله بر وحدانیت خداوند متعال و قدرت او تعالی و بیان شأن انبیاء علیه السلام را میکند. قل بگو ای پیغمبر ارائیتم آیا دیدید این اخذ الله سمعکم و ابصارکم اگر گیرد خداوند متعال شنوایی شما را و ابصارکم بینایی شما را و ختم علی قلوبکم و مهر کند بر دلهای شما من اله غیر الله کیست خدا غیر از الله یعطیکم به که بیارد به شما ای چیزا را هرگاه خدا چشم و گوش و فکر طبیعی کنم کسی دیگری از که جورش بکند غیر از خدا نه پس در این صورت که این منابع را کلگی الله میدهد انظر ببین کیف نصرف الآیات چگونه بارها به اشکال گوناگون بیان میکنند دلائل خود را ثم هم یصرفون باز ایشان رو میگردانند این دلائل است که به غیر خدا چرا چشم میزنید اگر الله گوشت بگیرد چشمت بگیرد به دلت مر بزن کسی دیگری است که دجور بگن نه های کسی دیگری که نیست خود تو در عمل به کسی دیگری چقدر درستی ای کل کار خدا میکنه بله پس وقتی که خدا به غیر خدا چرا التفات میکنی این جواب است اصلا الله از آن نصرف و تصریف به معنی به اشکال مختلف ما بیان میکنیم دلائل را مستقیم دات‌کام تقدیم میکند باز هم ثم هم یستیفون باز ایشان رو میگردانند یستیفون این صدق به معنای جانبه و ناحیه است چون به هنگامی رو گرداندن و اعراض انسان متوجه جانب خود را به طرف میکند این کلمه به معنای اعراض میاد یک بار که دور میخوری در حقیقت اعراضی گفت را نمشنوان ثم هم یستیفون باز ایشان رو میگردانند قل بگو ای پیغمبر ارائیتکن آیا ببینید این آتاکم عذاب الله اگر بیاد عذاب خدا بغتتا ناگاه یک بار عذاب خدا بیاید او جهرتا یا آشکار میبینی که لحظه به لحظه عذاب خدا به طرفتان میاد هل یهلکو آیا کی هلاک کردن میشود هل یهلکو الا القوم الظالمون هلاک کردن نمیشود مگر گروه ستمگاران ارگو عذاب خدا را یک بار شما ببین چی آهسته آهسته آمده باشد چی ناگاه آمده باشد ببین پسان من کی عذاب شد سونامی را یک بار ببینین کی عذاب شد کی از بین رفت عملا ببینین پسان میکنه کلگی میگه امو جایی که فحاشی و رزالت و بیدینی امو جا بود بعد طوفان می عجیب است 8 منزل 12 منزل امو تا میپرانه گم گمش میکنه در مسجد است اما بینش او نمی رود این عجیب نیست؟ هل یهلک الا القوم الظالمون هلاک کرده نمی شد مگر گروه ستمگار هلاک می شد در 150 متری 200 متری بحر که پشت ترک امام مسجد خودش گفت که ما در مسجد بودیم که آمد او از تو سر امام تیر شده از سر مسجد کل جاره 1000 متر دورتر خانه ها را از بین برده اینجا مساجد چور تیار است بنابراین این دلیل برد می شود که نه کلیسای مانده بود نه معبد مانده بود نه وطل مانده بود کل از بین می رود پس معلوم شد که مسلمان الله نگاه می کند عذاب بر کی میاد؟ با او انسان نیه که ستمگار است با او انسان نیه که ظالم است و ما نرسل المرسلین و نفرستادیم پیامبران را الا مبشرین مگر مژده دهندگان برای نجاتتان و منذرین و ترسانندگان پیامبران را نفرست مگر برای که شما را بترساند که از کار ناروا را نکنید فمن آمن فخر که ایمان آورد و اصلح و کارهای خود را مطابق بدین اصلاح کرد فلا خوف علیهم پس نیست گناهی بر ایشان پس فلا خوف علیهم پس نیست ترسی بر ایشان ولا هم یحزنون و نه هم غمگین میباشند هر کسی که اعتقاد و باور خود اصلاح کرد دو فایده میگیرد نه خوف دارد از آنچه که پیش رویش میاد و نه هم ترس دارد از آنچه که پیش فرستاده است والذین کذبوا و آنانی که تکذیب کردند به آیاتنا و آیات ما یمسهم العذاب میرسانم ایشان را عذاب بما کان یفسقون به سبب بدکاریشان عذاب ما بر کمین شد قل بگو ای پیغمبر لا اقول لکم اینی خزائن الله اونا چی گفتن؟ احد بر ما طلا بگردان ار مشرک امی گفت میزن ار بدین امی گفت میزند الله میگه قل برش بگو لا اقول من نمیکن اینی خزائن الله که خزائن خدا پیش ما است ولا اعلم الغیب نه غیب میفهمم ولا اقول لكم اني ملك، این هم نمیگن که من ملائکه هستم. ببینید چند نقطه داشت میگه، خزائن خدا پیش من است که در اختیار هر کس داده برم. غیب هم نمیگن که صبح دیگه صبح تحلیل برات بکنم. ولا اقول نمیگم لكم برای شما اني ملك، من ملائکه هستم که به یک پر شما را بلند میکنم به دیگر روی میزنم. این کار هم برتون نمیگم. این اتبع الا ما یوحى الی، جزی نیست که پیروی نمیکنم مگر آنچه که الله به ما وحی کرده. الله به ما وحی کرده. پس بنان قرآن وحی الهی است، طریق زندگی کردن است. طریق زندگی کردن است. چیگونه زندگی میکنی؟ با خودت، با خدایت، با مردمت. اینی طریقه است. میخوای به طریقه میری، جنت نصیبت میشه. طریقه را از جان خودت میکشی، از جان خودت اسلوبهای زندگی را برابر میکنی، به الله نمیرسی. اینی نقطه است. قل بگو هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا برابر است بینا و نابینا؟ بینا و نابینا برابر است؟ نه، جواب در خود کلمه است. خود استفهام انکاری جواب در خود کلمه است. هرگز برابر نیست. افلا تتفکرون، آیا نمی اندیشین؟ یک بار فکر بکن. علما و دانشمندای بزرگ یک بار شما ببینید، انسان های عاقل ببینید، به الله التجا میکنند. از یک طرف پرسان خوبترین مردم کی هستند؟ میگه ابراهیم است. خوبترین مردم کی است؟ حضرت عیسی است، حضرت موسی است، حضرت محمد است. پس وقتی که این خوب مردم شو پیامش خوبی شد، اگر نه ما به قوارهشون عاشق نبودیم. پیامی که اینها داد او در ما مهم است. اونو پیام فیلن در اختیارت است. پس چرا عملیش نمی کنی؟ و انذر به، بترسن به آن، الذین یخافون، آنانی که می ترسن، ان یحشروا، این که حشر کرده شون، الی ربهم، به سوی پروردگارشان. به قرآن کی را می ترسن؟ آنانی که با حشر نشر ایمان دارد. لیس لهم من دونه ولی، که نباشد ایشان را بغیر از خدا حامی و سرپرست، ولا شفیع، نه سفارشگر، لهم لعلهم یتقون، شاید پرهیزگار شوند، شاید پرهیزگار شوند. همیشه به قرآن بترسان و ذکر به، به قرآن بترسان، بار بار برشان بگو، این ذکر را تنفع المؤمنین. قرآنی که بار بار بر مردم بگی فایده بر مردم میرسانه. چرا؟ لعلهم یتقون، تا پرهیزگاری بکنند مخالفت دین. همیشه قرآن را نخوان، در مجلس قرآن نشین، بر سر قلبایتون کدورت میشیند، بازگرد میشیند. خب همیشه میبینیم آنانی که الله را یاد میکنن و مجالس قرآن جور اونا پیسه دار نیستن. در مجالس قرآن و دین و آخرت پیسه را پیدا نمیکنی، در اوجا راه زندگی کردن را پیدا میکنی، در اوجا راه زندگی کردن را پیدا میکنی. بنابراین همیشه برو با مردم با هدف بشین، با مردم با هدف بشین، نه با انسانهای بی هدف که فقط کل هم زندگیشان صبحی 8 بجه باید برن، 10 بجه باید بیاین و گواری خواب بکنن. با اون مردم نشینین، با کسای برون بشینین که برای زندگی خود و برای آینده خود فکر میکنن، برای مرگ خود فکر میکنن که صبح میمیرم و الله از پیشم بسان میکنن. تعدادی از مشرکین آمدن گفتن به ابو طالب که انبیا در زدت خود یکان گفای خوب میزنن، ولی یک مشکل ما کنش داریم. اون مشکلی است که ما که میایم اینجا صحابی رو میششته، اینجا بلال حبش ششته، اینجا سلمان فارسی ششته، این دیگران ششته، عبدالله بن مسعود ششته، اینا خو مردم های کوچک هستن. ما خو میبینیم که آقا و قلدر و ملک و خان صاحبا هستیم. بنان کسر شعن است به ما که ما که زیاد میشینیم. اینا را او سفر رایی بکن و ما را با اینی قواره لکس ما بپذیر. بعد از او باز میشود که تو با راه بریم، که تو گپ بزنیم و مشکلات یک دیگر خدا بشنویم. الله جل جلاله ای آیت را نازل میکنه و ای گفتار و ای پیشنهاد ناروای از اینها را رد میکند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم، دور مکن کسانی را که مناجات میکنن به پروردگار خود. بالغدات والعشی، صبح و بیگاه، یریدون وجهه، طلب میکنن رضای او را. او مردم را از خود مرا. قرآن مبارزه با فکر طبقاتی میکنه. طبقات قرآن قبول نمیکنه. خیل قرآن قبول نمیکنه. دشمنای خدا همیشه در خیل فایده ایش هست. از این خاطر شما میبینید در هر کوچه که میبینیم باید یک شورا هست نه؟ همیداش این شوراها ورزد ازی ملت هست دیگه خود چارش نشد ولی میخواد به این قوم قومگروی ملت افغانستان تکت تکه بکنه و همیشه که میبینیم با رهبرهشون مجیب مردم هستن آثار دینداری در بینیتی ها نیست به نام قرآن این مردم را رد میکنه ولا تطرد الذین یدعون ربهم دور مکن از خود کسانی را که مناجات میکنه به پروردگار خود بالغدات و العشی صبح و بیگاه یریدون وجهه میخواهند رضای او تعالی را ما علیک من حسابهم من شی نیست در تو از حسابشان چیزی و ما من حسابک علیهم من شی و نیست از حساب تو در ایشان من شی این چیزی اونا از خود حساب داره تو از خود حساب داری فتطردهم تا برون ایشان را فتکون من الظالمین پس تو باشی از جمله ستمگاران ارگاه انسان فقیره بگو اوسشو که کار دارم ندارم تریس را در جمله ستمگاران خواهی بود معیار گفی چی شد در دین مهم گفیست که هر کسی که به الله زیاد باور داشته باشد او پیش قدم است. او پیش قدم است. مشرکی دیر می گفتم اما نراک تبعک الا الذین هم ارازل و نبادی رای این مردم های ناپخته و مردم های ذلیل تو همیشه پیروی تو را می کنن از این خاطر ما تو را پیروی نمی کنیم و کذالک فتنا بعضهم ببعض همچنان امتحان کردیم بعضی مردمان را به بعضی دیگری بعضی مردم را به بعضی دیگری امتحان کردیم الله فیصدا را امتحان میکنه در مقابل فقرا زمستان میآید قرای که در گرم ششتی همه چیز در خدمتت است یک بار چشم تپت بکو و نظر بکو به قومت که تو با او شناخت داری که اونها در زمستان چطور است آیا واقعا در دیگشان چیزی است آیا واقعا اونها هم گرم است پایش؟ جانش گرم است؟ اتو الله امتحان میکنه غریب را در رابطه با فقیر امتحان میکنه فقیر را در رابطه با غریب امتحان میکنه و زیر محاسبه الله قرار داره لیقول اها اولائی من الله علیهم تا گوین آیا این جماع فضل کرد از خدا برشان من بیننا از میان ما یک بار فقیر هم الله امتحان میکنه که به اصل اهداف ملتفت نمیشه باز خدا سر اینها از ما کده رحم کرده حالا که فقیر از تو کده از پیسدار کده الله سر تو زیاد رحم کرده زیرا پیسدار در مقابل هر پیسش الله از پیش پرسان میکنه اگر زکات نداده باشه تو کوابی حجیگاه هم و جنوب هم و ظهور هم پشت و سر و پیشانیش دار میشود اگر زکات نداشته باشه حیوانه سر روده هایش میچرخد اگر در راه خداوند متعال پول انفاق نمیکنه الله از اینها پرسان میکنه روی ای اساس تو خوب هستی الله در رابطه به این مشکلات تو پرسان نمیکنه هر قدر که کلان میشه اما الله زیاد پرسان میکنه شما میفهمین که ما شما خو کوچک کوچک مردم هستیم این مشکلاتی که ما با او رو بروستیم این جنابای کوریزنوالار الله همه تو میمانه یک یک از یار الله پرسان میکنه چرا این تو میشه چرا این تو میشه و جوابش بکن بنان چی بسا از فقرا امتحان کرده میشه در رابطه با کلامشان اگر ملتفت چی فورو میگه نه خدایا غریبی خیلی خوب هستن نه رقم پیسه های چتل و کثیر و نمیتون باز بشیر تو جواب بده علیت الله بی اعلم بی شاکرین آیا نیست خداوند متعال داناتر به شکرگویندگان الله به شکرگویندگان با خبر نیست پس کدام ما شماستون که نعمت خدا نداشته باشین هر کدام ما شما وقتی که بیاندیشیم به اندازه نعمتهای خدا ما شما را چاپیر کرده که یک لحظه نمیتونیم از شکر الله بر خود وقت دیگر فوج پیدا بکنیم الله عقل به ما داده اگر دیوانه ما میساخت چطو میکردیم الله چشم بر ما شما داده اگر کور ما میساخت چطو میکردیم الله گوش بر ما شما داده اگر کر ما میساخت چطو میکردیم الله پای بر ما شما داده اگر این مار شما را شل پیدا میکرد با چطو میکردیم انظروا الی من هو اسفل منکم از خود به پایین تر ملتفت شو و لا تنظروا الی من هو فوقکم از خود به بالا را ملتفت زیاد نشو فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله علیکم تا نعمت داده شده خدا را کوچک نشماری سر خود فکر بکو الله سخت احسان سر ما شما کرده و هر قدر شکر بکشین لعزیدن نکن باز الله نعمت خدا بر شما زیاد میکنه ببینی اکرمه کسی بود که پیامبر خدا علیه السلام در رابطه به این موضوع که یک تعدادی از مسلمان ها را به خاطر خواسته های مشرکین باید دور بکند و در رابطه به این که خیر بوده باشد چند روز اینها دور بوده باشد میشه این پیام دین را اینها بشنوند. قرآن میگه چنین کاری هم نکن. و اذا جاءك الذين يؤمنون و چون بیای نزد تو آنانی که ایمان آوردن به آیاتنا به آیات ما فقل سلام، پس بگو که سلام بر شما باد. مرد فقیر بیچاره که بر تو میآید ولی مسلمان است، آغوش تباش خلاص بگو فقل سلام علیکم، سلام بر شما، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، لازم کرد پروردگار شما بر خود الرحمه مهربانی را. اینا برش بگو انه من عمل منکم سوءا بجهالت، بدرستی که هر که کند از شما کار بد را به جهالت، ثم تاب من بعده، باز توبه بکنه از گناهش و اصلح نیکوکاری نمود، فانه غفور رحیم، پس هر آینه او خدا آموزنده و مهربان است. فقیرم بعد میگه آغوش ته خلاص بکن برش، عین شکل است. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ارگه آمنن پیشتو آنانی که ایمان و باور دارن به آیات ما. بعد از اینکه دیروز تو گفته بود که من کتی فقیر نمیشینم، دیروز گفته بود فقیر کار ندارم، مجلس ما را از پیش جدا بکن، فقل سلام علیکم، برش بگو که سلام بر شما باد، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، لازم کرده پروردگار شما بر خود مهربانی را. انه من عمل منکم، هر آینه هر کسی از شما که کند کار بد را، سوءاً به جهالت، کار بد را به جهالت بکنند. دیروز خود نمیفهمید، خیالت آمده بود که نه ما و مردم های دیگه تفاوت داریم. آیا خوب فهمید نه که اردویتان یک چیز هستین، اردویتان فرزند آدم هستین. ثم تاب من بعد، باز توبه کرد از این گناهش و اصلح نیکوکاری نمود. نیکوکاری بگه که دفعه فقیر شست، کتش نان خورد، او را عزت داد و اثر از او خود را بلند نکرد. و اصلح فانه غفور رحیم، فانه غفور رحیم، پس بشک خداوند متعال، فانه پس به تحقیق خداوند متعال غفور رحیم، آمرزنده مهربان است. بعد از او الله میبخشد. ایدو نمیشد که در اسلام داخل شد بازم فکر طبقاتم راید بوده باشد، ما فلان خیل هستم، تا که را گم نکنی الله تو را قبول نمی کند. پیش در اسلام چی هستم؟ یک پیام، غریب، فقیر، پیسدار، خان، کلگی ما یک چیز هستیم. تقواست که ما شما رو چی میده؟ بلندی میدهد. هر کس که تقوا داشت او خوب است، هر کس که تقوا کم داشت ولو که هر کس بوده باشه کوچک است. و کذالک همچنین مفصل الآیات، به تفصیل و بار بار بیان میکنیم آیات را، ولی تستبین سبیل المجرمین، و تا ظاهر شود راه گناهکاران، ولی تستبین، تا خوب ظاهر شود سبیل المجرمین، راه گناهکاران. راه گناهکاران را قرآن به اشکال مختلف دیره بعد ارزیابی می کند. کل سوره انعام سرزی بحث می کند و هدف امی گفت است که جرم نکو. جرم چیست؟ کلام خود را پنداشتن، اینی کارانه. در آیه قبل راجع به ای که الله جل جلاله تمام دلائل خود را جهت تثبیت هویت مجرمین برای تو اعلام می کند. بعد در آیه 56 تا 62 جدل بین نبی کریم صلی الله علیه و سلم و بین مشرکین در ضمن کمال علم خداوند متعال و قیمومیت الله جل و جلاله را ذکر میکنه که تمام اشیا تعلق دارد و وابستگی دارد به اراده خداوند متعال و تحت قیمومیت خداوند متعال است. در ضمن جواب است برای خواسته های نامشروعی که مشرکین از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتند. مشرکین عرب برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاداتی داشتند. این پیشنهادات مرحله اولش تطمیع پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، به این من که اگر پول میخوای ما برات میتیم، اگر حکومت یا به اصطلاح چوکی کلان قومی و پاچایی میخوای ایر ما هم برات میتیم، اگر همسر خوب و مقبول میخوای ما برات میتیم. بنان امی جنجالا را ختم بکن و امرای ما جنجال نداشته باش. بعد مرحله دیگری برش میدهد که اگر این کار نمیکنی بیان ائتلاف میکنی، یک سال تو خدای ما را عبادت بکن، یک سال ما خدای تو را عبادت میکنی، و یا حد اقل و خدای ما بد نکن. الله این آیت ها را بیان میکنه، درس میدهد برای یک انسان موحد و دیندار که در رابطه و مسائل ارزش‌های توحیدی و زیربنایی خود نمیتونه عقب برود. الله میفرماید قل بگو ای پیغمبر این نهی تو هر انا ما نکرده شده مرا ان اعبد الله ان اعبد الذين تدعون از آن که بپرستم آنان را که شما میپرستید من دون الله و غیر خدا. ما نکرده شده مرا از آن که بپرستم آنان را که شما میپرستید من دون الله و غیر خدا. قل بگو ای پیغمبر لا اتبع اهواءکم پیروی نمی کنم آرزوهای شما را، برش بگو که ما آرزوهای شما را پیروی نمی کنم. قد ضللت بدرستی که گمراه شوم اذن آنگاه و ما انا من المهتدین و نباشم از راه یافتگان. در این صورت که آرزوی شما را قبول بکنم و به غیر خدا گردن بگذارم، غیر الله را پرستش بکنم و او را مؤثر در نظام بدانم، قد ضللت و به تحقیق گمراه شدم. اذن آنگاه و ما انا من المهتدین و نباشم از راه یافتگان. چرا ما بروم به غیر خداوند متعال گردن بگذارم، غیر خدا را عبادت بکنم و آن را مؤثر بدانم، در حالی که قل بگو برش اینی علی بینه من بر حجت واضح هستم، من آنچه که پرستش بکنم به دلیل پرستش میکنم و آنچه را که پرستش نمیکنم آن را هم به دلیل پرستش میکنم. از قد علی بینه من ربی من با دستاویز و حجت محکمی هستم از جانب پروردگارم. و کذبتم بهی و شما تکذیب کردین آن دلیل را، شما آن دلیل را تکذیب کردید. ما عندی ما تستعجلون به نیست نزدیک من آنچه که شما بزودی می طلبید به آن، شما بزودی که آن را می طلبید که عبارت از عذاب خداست که من شما را تهدید میکنم و شما میخواین که برو بیارشه، اونو هم در اختیار من است. ما عندی نیست نزد من ما تستعجلون بهی آنچه که شما به زودی می طلبید آن را، این الحکم الا لله نیست فیصله و حکم جز خدا را. یقص الحق بیان می کند حق را و هو خیر الفاصلین و او بهترین فیصله کنندگان است. ببین چی زیبا جواب می گد پیامبر. اول می گد که من منع شدم از اینکه غیر خدا را پرستش بکنم، به خاطر از اینکه غیر خدا که هر کس پرستش میکند در حقیقت خواسته های شهوانی و نفسی خود را پرستش میکند. عبادت غیر خدا فقط به خاطر شخصی اهداف شخصی خود است، دیگر راه چاره ای نیست. عملا شما ببینید هر آن چیزی که به اصطلاح دکانداری است در حقیقت وسیله درآمد پولی است. شما که بتا را پرستش میکنید به خاطر این پرستش میکنید که وسیله عایداتتان است. همیشه شما فکر بکنید در افغانستان هم ببینید که قرار که در مجاور صاحبا سر زیارت ها شده به خاطر چی شده؟ زیارت ها کسی دزدی میکنه، او را کسی خراب میکنه، در جیبش میبره، کف دیگری نیست، فقط میخوان پیسه پیدا بکنن. در مزار شریف شده نموجه گمراه ها دیگر تمام روز مردم را گمراه میکنن به خاطر چی؟ به خاطر پیسه، به خاطر خدا اونجا میشینن. اگر به خاطر خدا میشه قمارگوزی نکنن. ببینین میبینیم که در اینجا امنن به خاطر به دست آوردن یک مشت فیسه ای از تکینایی کارم میکنن، به خاطر خدا کس نمیشن و در مسجد نمیشنن. در مسجد بشینه قرار که در عبادت خدا را بکنه، چون در مسجد پیسه نیست پیدا نمیشینه، در روی شما میشینه بخاطر که پیسه هست. این نشک مشرکین عرب به قرآن نتومه که بگو پیروی نمیکنه خواسته های شما را، زیرا خواسته های شما بخاطر منافع خود شما، بخاطر جیبتان هست. دوم نکته، اگر باز هم شما کدام دستاویزی می داشتین، دلیلی می داشتین، خوب بود. حالا که ما دلیل دارم از طرف پروردگارم که ای الله تو را پیدا کرده، زمین و آسمان را پیدا کرده، بنان با واسطه‌ای که همه چیز خالق از او الله است، من میگم صرف الله عبادت شود. پس کسی که چیز دیگر را پیدا نکند چرا عبادت کرده شود؟ و این هم بفهمین که از شریعت خدا را بیان میکنم، شما را از مخالفت شریعت خدا هشدار میدم، ولی ما عندی ما تستعجلونه به آنچه که شما به عجله از ما میخواید، او در اختیار ما هم نیست، در اختیارم نیست. این الحکم الا لله، نیست فیصله و سیادت جز خدا را، الله میخواد و کار خود را میکند. یقص الحق، الله بیان میکند حق را، و هو خیر الفاصلین، و او بهترین فیصله کنندگان است. یقص الحق، بیان میکند دین درست را. دین درست را کی بیان میکند؟ الله بیان. دیج حق به معنای دین صحیح. یقص الحق، دین صحیح را بیان میکند، و هو خیر الفاصلین، و او بهترین فیصله کنندگان در میان مخلوقش است. قل بگو ای پیغمبر، لو ان عندي ما تستعجلون به، اگر نزدیک من می بودی آنچه که شما به عجله شتاب میکنید از من، لقد الامر، هر آن به انجام رسانده میشد این کار، بینی و بینکم، در میان من و در میان شما، ارگا پیش من می بود با اساس خواسته های انسانی، من نمیدونم اگه تحمل میکردم با او ظلم و تعدی که شما میکنین، شاید وقتر گفت فیصله میشد در میان ما و در میان شما، زیرا کارهای شما کردن که نمیتونه انسان تحملی از او را داشته باشد. لو ان عندي ما تستعجلون به، اگر نزدیک من میبود آنچه که شما به عجله شتاب میکنه که امارت از ورود عذاب است، لقد الامر بيني وبينكم، هر آن به انجام رسانیده میشد کار در میان من و در میان شما، والله اعلم بالظالمین، و الله باز خوب عالم است به ستمگاران، الله به ستمگاران خوب عالم است. و عنده و نزد الله که مالک است، مفاتيح الغيب، مفتاح های غیب است، لا يعلمها الا هو، نمیداندش مگر او. و عنده نزد خدا مفاتیح، ببین مفاتیح جمع مفتح به معنای خزائن می شود، یک تعبیر. و عنده مفاتیح، نزد خداوند مطل خزائن غیب است، لا یعلمها الا هو، نمی داند امو خزائن را جز او، جز او کس دیگری بلد سرش نیست. و می شود که مفاتیح جمع مفتاح بوده باشد به معنای کلی، و عنده مفاتيح الغيب، نزد خدا کلیدهای غیب است، لا يعلمها الا هو، نمیداند آن کلیدها را جز او. پس در این صورت اگر به ترجمه اول ببینیم که نزد خدا خزائن غیب است، خزائن غیب پیش الله جز به الله با کسی دیگری آگاهی آن نیست، و اگر بگیم که نزد خدا کلیدهای غیب است، پس یک تفسیری بسیار جالب به دست میاد که اگر غیب در یک صندوق بوده باشد، غیب در یک صندوق باشد، بعد صندوق چندین قلف داشته، زیر مفاتیح گفت چندین قلف ها داشته باشد، کلیهای از قلف ها را جز خدا کسی دیگری بلد نیست، ما بینش خود چی میکنی؟ ما بین غیب خود هیچ کس بلد نیست، بلکه کلیدهای از غیب هم به کسی بلدیت ندارد. پس غیب چی است؟ خاصه خدا هست، چیزی جز خدا کسی دیگری سرزو بلد نیست. بنان غیب هم تعریف کرده بودن که چیز هر آنچه که به ابزار شناختت به دست نبیاید، چشم و گوش و دست و بینی و اینی چی است؟ ابزار است که ما شما سرش معلومات پیدا میکنیم. این همیال در این مسجد ششتیم، پشت سر مسجد را نمیتونیم با چشم خود ببینیم، با گوش خود بشنویم. بنان ضرورت به چیست؟ به قدرت مافوق از قدرتی که ما فعلا داریم وجود داشته باشد. این رقم قدرت را جز خدا کسی دیگری ندارد، جز خدا کسی دیگری ندارد. این قدرت تعلق به الله دارد، هیچ کس غیب بلد نیست جز خدا و این خاصه خدا هست. از این خاطر ببینیم یکان بار بعضی کساس از دریچه و از صلاحیت خود پارا بلندتر میگذارد و میگه که ما از دل کسی خبر داریم و میگه که ما خبر میشیم که فلانه کس چی میکند. استغفرالله. ببینیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از منافقین خبر نداشت، وحی برش میامد برش میگفت که فلانه نفر منافق است. پیغمبر خدا از دل کسی خبر نداشت، پس چی گونه ممکن است که آنانی که بسیار کوچکتر از پیامبر خدا هستند اونا به دل کسی خبر داشته باشه و علم داشته باشد؟ بنان این نکات را باید دقیق انسان اصلاح بکند و در رابطه با عقیده خود تجدید نظر بکنه که همی هم غیب است که کسی بگه که فلانه از دل کسی خبر دارد، از دل کسی هیچ کسی خبر ندارد و او هم یک خاصه خدایی است. علام بذات صدور، او آنچه که به سینه هاست او خوب در علم دارد. در پهلوی از او که کلیدهای غیب پیش الله است و یعلم ما فی البر و البحر، تأکید میکند میداند آنچه که در خشکه و در تریه است. و یعلم ما فی البر، آنچه که در بر، بر به معنای جایی که در اوجا انسان زندگی نمی کند، در اوجا انسان زندگی نمی. الله از امو دشت های لامزرو و کوههای جنگلی که انسان در اوجا نیست، الله از او هم علم دارد، الله به او علم دارد. و البحر به معنی تری اگر بگیریم که جامعه که در اوجا بازار است، انسان است و معیشت وجود دارد، الله به او هم علم دارد. اما قبرک ها ما داریم، اما قبرک ها در دنیا وجود دارد. خزان که میشد به میلیون ها ورق مفته، به میلیون ها ورق پیدا میشد، الله به کلش علم دارد، الله به کلش علم دارد. آید بیا سر خود فکر بکن یکان بار بگو که اینی مشکل دارم و خدا خبر ندارد، باز به غیر خدا چیخ بزن علا فخی جان دارم برد. حالا که الله میگه او ورقی که مفته به او علم دارد، به مرد تو علم ندارد، آوازی که تو میکشی به او علم نداشته باشد، چیخی که تو به الله بزنی به او علم نداشته باشد. استغفرالله. بنان خدا از خدا دور فکر نکنی که از خدا دور میشه، خدا به الله نزدیک فکر بکنین، الله شما را قبول میکند. ولا حبت فی ظلمات و نه هم یک دانه و نمی افتد هیچ دانه فی ظلمات ارض تاریکی های زمین ولا رطب ولا یابس و نیست تری و خشکی الا فی کتاب مبین، مگر صد در کتاب روشن، مگر صد در کتاب روشن. یک دانه دانه را چی میکنه که این میدون ها دانه که زاره چی میکنه؟ دیقان ایره زیر خاک میبرد. الله به هر کدامش علم دارد، الله به هر کدامش علم دارد که ایچو تو باید سفت شود و چی را بار میارد. بعد از یک دانه چند دانه گندم میگیره و چی رقم میگیرد، الله به کلش علم دارد. این گلهای مقبوله که شما میبینید، الله به علم دارد. این به علم الله صورت نمیگیرد، به اراده الله صورت نمیگیرد. این زیبایی که در مخلوقات میبینین کلش به اراده الله تعالی قرار، این رو به کسی دیگری نسپرده، این رو به کسی دیگری نسپرده که توی کار بکو، این از تو بوده باشد. کلش. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همش در کتاب روشن پیش الله ثبت است. به اندازه کتاب مبین در لوح محفوظ است. از او بعد دوسیش به اشتاد داده میشد، سال به سال به ملائکه خدا سال به سال برش داده میشد. پیش الله ات یک نقشه است. بناهن وقتی که برگ در نقشه خدا است که چه وقت مفته، تو که گل سرسبد مخلوق خدا هستی، تو کسی هستی که الله از زمین و آسمان را به خاطر تو آفرید. الله از مشکلات تو خبر ندارد، الله از مرض تو خبر ندارد، الله از آواز تو خبر ندارد. بران چی گونه ممکن بوده باشد که او خدا به خاطر منفعت ما و شما زمین و آسمان را آفرید؟ او زمین و آسمان و برگی که به خاطر خوشی ما تو آفرید، از او برگ خبر داره و از تو خبر ندارد؟ و هو الذی، الله اون ذات عظیم است که یتوفاکم باللیل در قبضه نگه می‌دارد شما را باللیل شب و یعلم ما جرحتم و می‌داند آن چه کسب می‌کنید به روز ثم یبعثکم فیه باز بر می‌گرداند شما را فیه در امروز. ببینید و هو الذی یتوفاکم، الله آن ذات است که در قبضه نگه می‌دارد شما را باللیل در هنگام شب. شب که چشمت پت می‌شود در حقیقت روحت می رود، در حقیقت تو نیستی. یکان بار اگر فکرتان بوده باشد اتو یک خوابی که سر شما میره امی کل وجودتان سست می شود، سست می شود، در حقیقت نیست. الله برد از تو نیروی را و این رقم الله یکان بار با روحی اصلی تهم می برد، روح هم می برد. اونو خداست که روح هم می برد، بعد از او باز یکان بار خواب میبینی، روح جای دیگری چکر میزند. اگر غیر مستقیم فشار داده شوی و زود که پس مراجعه میکنی رو سخت ناراحت میباشی. الله میگه در قبضه نگاه میدارد روح را. چی رقم نگاه میدارد؟ بی ابا الله تعلق دار از صلاح هیت فکری مایی بلند است تا هنوز هم انسانی را نمیفهمد. علوم بشری امروز تا بید درک نمیکنه. الله میگه در قبضه نگاه میدارد شما را به لیلی به انگام شب. اتو نگاهت میکنه که عجیب است و یعره و ما جرحتم و امو الله میدارن آنچه که کس میکنه به نهار برود ثم یبعثکم فی بعض به معنی بیداری ثم یبعثکم فی باز بیدارتان میکنه در روز. در روز چی میدن؟ بیدارت میکنه. شب خوابت میدن؟ روز چی میدن؟ بیدارت میکنه. چرا باز بار دوم بیدار میشه؟ در حقیقت مرده بودی. یقضا اجل تا به انجام رسانیده شود، اجل مسمن میعاد معین، اما میعاد معین باید به انجام رسانیده شود. الله برات تعیین کرده که چه وقت میمونی، چه وقت باید از دنیا رحلت بکنی. اون را الله تعیین کرده از خاطر روح تعر شد که تو میگیری تا پس برات میده. و یکان در وقتی که عجل با آخر رسید که گرفت بار زبار برد نمیده، بعد برد نمیده. روحی اساس پس تو هم در نقشه خدا هستی و از اراده خدا و از نقشه خدا بیرون نیستی. برکی بیرون نیست تو خود نیستی، نیستی. ثم الیه مرجعکم باز به سوی او بازگشت شماست. ثم ینبئکم باز خبر دهد شما را بما کنتم تعملون با آنچه که میکردید. با آنچه که میکرد الله با چی میکنه؟ شما را خبر میدهد. و هو القاهر فوق عباده و اوس غالب بر بالای بندگانش. و هو القاهر فوق عباده و اوس غالب بالای بندگانش و یرسل علیکم حفظا و رای میکنه بر بالای شما ملائکه نگهبان دار. الله چی هست؟ حافظ است، نگهبان و مسلط است بر چی؟ بر بندگانش. اتو نمیشه که این قاعده غلطه بگویم. کارای یکان مسلمان ها میکنه قسم با خدا سوندو علاقه رقم کار بکنه. تعجب انسان میکنه که دهی انسان با چی ایمان میماند. میگه که حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کدام زن پیش آمد و چیخ زد که فرزندم مریض است و تو دعا کو برش. گفت که جور میشود یک خیرات در رای خدا کو. خود در چیز صدقه داد جور نشد. بار دوم برش گفت که خیر یک چیز را ذبح کو در رای خدا. بعد یک دونه گاو داشت او را در راه خدا ذبح کرد. او را که ذبح کرد بچه شمار باز بچه قفقان آمد که ای شیخ تو بر ما گفتی که خیرات و خیرات کردم، تو بر ما گفتی که ذبح بکن در راه خدا، اون یک دونه قربانی کردم اون بچه مرد. باز حضرت شیخ قارش می آید که گفتم امو قفص ارواح را زد، یک سر قبر زنده می شود، یک سر تخته زنده می شود، یک در وقت راه رفتن زنده می شود. یک بار ببین استغفر الله چقدر ظلمه. الله میگه و هو القاهر فوق عباده بر همه بندگانش مسلط است، بر همه بندگانش مسلط است. و یرسل علیکم حفظا بر بالای شما ملائکه نگهبان را رای میکند. در ملائکه نگهبان قرار داری از دو بچهش. یک طرف ملائکه نگهبان است که آنچه که میکنی او را بر صف میکنه نگاه میکند. یک ملائکه نگهبان حفظه است که تو را از شدائد از مصیبت‌های خارجی نگاهت میکند. نگاهت میکند. میگن که هر که شما یک عسل و شیرینی را بگذارین و او را میبینین که چطور سرش مگس و سرش پشه و همه چی سرش میه و میخواه که از او استفاده بکنم. انسان هم که در روی زمین زندگی میکنه مورد چنین اصابت ها قرار میگیرد، ولی خداوند متعالی را حفظ میکنه. در آسمان ملائکه ای دارد که الله ما شما را از گزند سنگ های بسیار خطرناک بزرگ نگاه میکنه. در اوجا سیستم عجیب بر ما گذاشته، سیستم اتمسفر بر ما گذاشته که چی خوب فلتر میکنه آفتاب را، بعد سیستم آب را چی رقم برات گذاشته. از او بعد وقتی که خودت بوده باش در ایجام از بس صدمات نگاهت میکنه، از بس صدمات نگاهت میکنه. اگر فکرتان باشه یکان بار طفل بسیار کوچک میباشد، اتو یکان ضربه ها میخورد که انسان باید بمرد از نگاه عقل. یک طفل پاسال از منزل پنجم در قیمسکن پایین افتید، از منزل پنج پایین افتید، الله شاید که همی افتید گیریان کرد بپای خود را. اگر این ملائکه حفظه نگاه نکند از نگاه عقل خوب باید تکه تکه می شد، ولی الله نگاه میکند و میکی و مفرستد بر بالای شما ملائکه حفظه را و همی رقم ملائکه که نگاه میکن اعمال کردار شما را از زبان که چیز مبره نوشتش میکن نوشتش میکنند. حتی اذا جا احدکم الموت، تا وقتی که بیاید به یکی از شما الموت و مرگ، توفته رسولنا قبض روح کند فرستادگان ما و هم لا یفرطون، و ایشان تقصیر نمی کنند. ای حفظه نگاهت میکنه از صدمات نمی موری تا که وقتت نرسد. هر رقم در مشکلات بوده باشی، در هر رقم تکلیف وجود داشته باشی، تا که خدا وقت تعیین نکرده باشه پیش از اون نمیمیری. از این خاطر است که این ادامه حیات به پیش میرود. حتی اذا جا احدکم الموت، تا وقتی که بیاید به یکی از شما الموت و مرگ، چی میکند؟ توفته قبض روح کند. توفته تای تعنیس به خاطر تقدیر جماعت است. توفته جماعت رسولنا، قبض کند او را جمعی از فرستادگان ما. و هم لا یفرطون، و ایشان تقصیر نمی کنند. اندکترین پیش پاس هم نمیاد، فقط به وقت خودش میاد. و او دوستان ایچی را خب غالبا الحمدلله خبر داریم که در یکی از روزها به ملائکی که قبض روح میکند به او امر شد که فلانه نفر را در هند باید تو قبض روح کنی. وقتی که او میاید، او کت سلیمان علیه السلام به شام ششته، این ملائکه قبض روح حیران بود که خدا برنامه که اینه که به اصلاح وقت بعد که وقتش بسیار محدود است، تا رو مثلا 3-4 ساعت بعد این را ما باید در هند قبض روح کنیم و این نفر ششته در شام. بنامیش خود از او حیران مانده بود. وقتی که او را در مجلس حضرت سلیمان ملک دید، یک نوع ترس و وحشت گرفتی سایر این نفر را. به حضرت سلیمان گفت که تو را به الله قسم میتونم که به مرا به مهم ببر که بسیار ضرور کار دارم و ایش انا خوشم نیامد اینجای. و او بباد امر کرد پردش در مهم. ملک هم ایرامون که عرب العالمین چه قدرتی داری، از نگاه تعقل مخو ای خورستان نمیتونست پیاده، ای با او جا نمیرسید و تو دارم امر کردی که اموجا قبض روحش کنی. بنان وقتی که خدا خواسته باشد یکان با کار سرت میکنه که خودت هم نمیفهمی. خودت هم باید در امو زمان بری، در امو جای باید بری و به امو رقم که الله برنامشته که امو رقم باید آسیب بگیری. از این خاطر است که و هم لا یفرطون، تقصیر نمیکنند. بموری خلاص میشی گفت ختمش نه. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بازگردنده میشان همه مردگان الالله، به سوی الله مولاهم الحق که مالک برحق ایشان است. مالک دروغی ختم میشود. ثم ردوا، باز بازگردنده میشان همه انسانها الالله، به او ذات عظیمی که کلی قرب از او را خواسته بود، به او ذات عظیمی که بسیار بزرگ بود، به او ذاتی که معبودی برحق بود، مولاهم الحق که مالک برحق ایشان است. ببین اون مالک ماست، علا له الحکم، آگاه باشید مر او را حکم. فعلمو علا له الحکم، خوب بدانید که فیصله از آن روز، حکم از آن روز. و هو اسرع الحاسبین، و او شتاب کننده ترین حساب کنندگان، سریع ترین حساب کنندگان الله هست. قوی ترین کمپیوتره که محاسبه میکنه الله از کرا سختر محاسبه میکنه، زودتر محاسبه میکنه. اسرع الحاسبین، زودترین حساب کنندگان که است الله هست، هیچ محاسبه با الله نمیرسد. وله المثل الاعلى. بناء وقتی که چنین گفتی است قل بگوی ای پیغمبر. ببین قرآن تو یک مقدمه گذاشت که کل انسان ها را به الله ملتفت کرد، به الله متوجهش کرد، خدا را برش اتو معرفی کرد که او همیشه مراقب اوضاع شماست. از او خاطر آلی چی میگنن؟ قل بگو من ینجیکم، کیست که نجات میدهد شما را من ظلمات البر والبحر، از تاریکی های خشکه و از تاریکی بحر، کیست که نجات میدهد؟ این جواب باید بگوی. تدعونه، مناجات میکنید به جانب او، تضرعا و خفیه، بزاری تضرعا به بسیار داری و خفیتا و به طور پنهانی. این حالت در هر کدامتان میاد. بگو او خدایی که قاهر بر بندگانش است، اونو الله خب مسلط که شد، پس بگو کی نجاتان میدهد در تاریکی های خشکه و در تاریکی های بحر. یا مشکل تر ما در کجا میاد؟ در بحر میاد، را را گم میکنه. اونو وقتی سر مشکل میاد به کی آواز میکنی؟ یا اگر ما مشکل در دشت و کوه سرت میاد، کی را آواز میکنی در اوجا؟ تضرعا تدعونه، یقینا که باز فقط او را آواز میکنی. با چی رقم آواز میکنی؟ تضرعا میگه یا الله بد کرده، خدای بر خود ظلم کرده، پروردگار این مشکل ما را حل بکش، ما را بیرون بکش. یکان بود که بسیار شجاعت بکنی و دوان چیزی نخواد گفتی که دیگران میگه تو را نگویه برکی ترسو هستی نی؟ در یک مشکل بیایی بود از او بود بر ظاهر نخواد گفتی که مردم تو را ترسو نگوید و خفیتم بعد از با پنهانی در دل چیخ میزنی که الله ما را بیرون بکش، پروردگار سر ما رحم بکن. با کی چیخ میزنی؟ با الله. لئن انجانا، اگر نجات دهد خدا ما را من هذه، از این تکلیف مشقت، لنکونن من الشاکرین. البته خام خامی باشیم از جمله سپاسگزاران. الله اگر ما را از جا خلاص بکنه از جمله سپاسگزاران میباشیم. قل بگو، قل الله، بگو آن معبود برحق ینجیکم، نجات میدهد شما را منها، در امین مشکلی که تو چیخ میزنی با تضرع و عاجزی و پت، و من کل کرب، و از هر سختی و از هر سختی. ثم انتم تشرکون، با شما شریک مقرر میکنید با الله. قرآن دیگه جنجال نمیمونه، دیگه به کسی حق نمیده که او هم بیاید. قل الله، بگو الله معبود برحق و مسلط بر اوضاع، ینجیکم منها، ینجیکم منها، نجات میدهد شما را، ینجیکم منها، نجات میدهد شما را منها، از این مشکلی که تو فعلا با او روبرو هستی که پتکیم به الله چک میزدی، یگان با روشن هم به الله چک میزدی. و من کل کربین، و از هر سختی. این کرب به معنای زیر زوار کردن است، یک چیزی اتو بیل بدن به دیگر روش بکنی. مستقیم.com تقدیم میکند. بنان به معنای تناب و دل و هم میآید، چیزی که انسان در یک چقری بوده و باز به یک ریسپان خدا کسی کسی را بکشد. بعدا این کلمه کرب به معنای غم و اندوه استعمال شده. و من کل کربین، از هر اندوه و غمی که در وجودت باشد، در فکرت بوده باشد، در مالت بوده باشد، در اولادت بوده باشد، در زمین و داراییت بوده باشد، در کلش الله چی میکنه؟ شما را نجات میدهد، مشکلت الله حل میکنه. و من کل کرب، از هر سختی که باشد. خب این کار کدامی؟ والله میگه ثم انتم تشركون، باز شما با الله شریک مقرر میکنید، باز حسها را برش میدید، نظر فلانه شد، نظر فلانه شد، نظر فلانه شد، باز چیخ بر دیگران میزنید. استغفر الله، کل کار الله کرد، با مخلوق چرا این رقم کار میکنی؟ کار نکن. قل بگو هو القادر، اوست قادر، علی ان یبعث علیکم عذابا. ای خب پهلوی نجاتش بود، یکان نفر تو جواب فکر بکنه که درست از در حل مشکلات به کی میریم؟ به الله میرویم. و یکان در کسی دیگری ما را ضربه میزند، از او میترسیم که او چه تو شود؟ الله میگه هو القادر، الله قادر است على ان يبعث عليكم عذابا، نزی که بفرستد بر بالای شما عذاب را من فوقكم، از بالای سر شما. الله به قادر است، او من تحت ارجلكم و از زیر پای شما، او یلبسکم شیعن، یا در آمیتد شما را با هم دیگر به دسته های پراکنده، و یذیق بعضکم بأس بعض، و بچشن بعض شما را رنج و تکلیف بعض دیگر. الله قادر است. اگر شما به الله رجوع نکردین، به الله استغاثه نکنین و به مشکلاتتون را به الله پیش نکنین، بازو قادر است که ان یبعث علیکم عذابا، که بفرستد بر بالای شما عذاب را من فوقکم، از بالای سر شما. وقتی که آیت آمد، پیغمبر خدا اشکش آمد و گفت که پروردگار پناه بر تو میگیریم که از بالای سر بنده ها امت ما را عذاب بدی، به پناه بر تو میگیریم. وقتی که پیغمبر خدا این پناه خواست از الله و امتش را از ازی عذاب، به خدا گفت که پروردگار عذابش ندهید، الله گفت که قبولش کرد. او من تحت ارجلکم، از زیرتون یک بار امت اسلامی چی شد؟ کلشان در زیر زمین دارن، یکیشان هم زنده نماند. پیغمبر باز به الله گفت که پروردگار امت ما را ازی عذاب نجات بده. الله این دعای پیغمبر را هم قبول کرد. او یک بیت کم شیعن، یا در آمیدد شما را به هم دیگر، باز جنگ و جدال در مینتان باشد، این دعای پیغمبر قبول نشد. بنابراین در این دو دعای دیگری الله دعایش قبول کرده، زیرا یکی هرگاه انسان به غیر خدا بیاید، الله باز به اتفاقی را در امت پیدا میکند. انسان ها که به الله رجوع بکند، بعد از عذاب خدا سرش ختم میشود، کم میشود. عرض از خدا به دروازه های دیگه کس رفت، خداوند مطال در ما بین از اومد به اتفاقی را پیدا میکنه، با جنگ و جدل است، باز مشکلات است. او یلبسکم شیعن، یا در آمیدد شما را با هم دیگر با دسته های پراکنده، و یذیق بعضکم بأس بعض، و بچشن بعض شما را رنج و سختی بعض دیگر. بعد از با تکلیفات است، باز ببینیم که علتی از این که حکم خدا نافذ نمیشود، افغانستان واری میشه. افغانستان واره میشیم، باز در میان خود با جنگ است، در میان خود با جنجال است، در میان خود با یکی را کافر گفتن است، با خون ریختن یک مسلمان باز خوش میشیم، این یک کار باز میشود. و حالا علت اصلی کجاست که انسان ها به الله رجوع نمی کند؟ انظر، ببین ای تلاوت کننده قرآن، کیف نصرف الآیات، چگونه بار بار بیان میکنیم آیات خود را، دلائل قدرت خود را، لعلهم یفقهون، تا ایشان بفهمند. ما بارها به اشکال مختلف بیان میکنیم قدرت و سیادت از الله هست، به غیر خدا التجا نکنیم که اتو عذاب سرتان میاد، یا از بالای سر شما را عذاب میگیرد، یا از زیر پای عذابتان میگیرد، و یا هم حداقل به اتفاقی در میانتون پیدا میشود. این کار نکنیم، به غیر الله نروید. و کذب به قومک و هو الحق، و بدروغ نسبت کردن به آن قومک، قوم تو، و هو الحق، و آن راست است. قوم تو چی گفت؟ با او بدروغ نسبت به او موضوعات کرد. قوم پیغمبر خدا علیه السلام خیستن که نه، لات و عز و ذات و منات و فلانه و دستانه، یا چی هستن؟ اینا ما را نگاه میکند، اینا را مؤثر خواندن. الله میگه و کذب به قومک، و بدروغ نسبت کرد به آن وعده های الهی و اون پیام خدا، و هو الحق، و الان که آن راست است. قل لست علیکم بوکیل، پس نتیجه آخر چی است؟ بو که نیستم بر شما بوکیل نگهبان، من بر بالای شما نگهبان نیستم. تمام روز که به غیر خدا چیخ میزنی بزن، ضررش برای کی خواهد بود؟ بر خودت خواهد بود. مورد خشم خدا تو واقع میشوی، بدبخت تو میشوی، رسوا تو میشوی در آخرت. بنام آخرین نقطه چی شد؟ قل لست علیکم بوکیل، بگو نیست من بر بالای شما نگهبان. خدا کنه که تمام مروز بروی در سر قبر سرت زده بروی، خدا کنه که تمام مروز به غیر خدا نظر کرده بروی، خدا کنه که تمام مروز غیر خدا رو چیخ زده بروی، از ما چی کم میشود؟ چی از ما کم میشد؟ نتیجه بدبختی خودت را خودت میگیری. لکل نبع مستقر، لکل نبع برای خبر، برای هر خبر میعاد است. لکل نبع مستقر، برای هر خبر میعاد مقرری است. و سوف تعلمون، و زود باشد که بداند. این نقشه الله منظم میآید، منظم میآید. هر پیامی که خدا بر شما گفته در وقت معینش عموم میآید. اما تو پیشتر گفته بود که شما را پیدا کردم، بعد از او باز قبض روحتان هر شو میکنم. هر خوابی که تو میکنی در حقیقت تو باید بفهمی که یک وقت این تو میره و من تو. خواب که میکنی نه از خود خبر داری، نه از نان خبر داری، نه از اولادت خبر داری، نه از نظام پول پیسیت خبر داری. وقتی که بمورید این تو میشی، این تو میشی، از کل چیزت میرود. بعد تسلط خدا را خودش بیان کرد، کرد، کرد، کرد. بعد تو ببینی که آخر با شما را میمیرن، باز کجا میری؟ ملائکه حفظه یک یک اعمال رو نوشته کرده مطابق با امو اعمال دکلی نبه، برای هر خبری که قرآن او را توضیح کرده مستقر میعاد شد. و سوف تعلمون، و زود باشد که بدانید. پیغمبر خدا علیه السلام برای حضرت عبدالله ابن عباس وصیت میکنه، در پشت سر سر مرکب سوار است. بعد باش فرمود که ای غلام، اینی اعلمک کلمات، چند سخن است ما بر تو میگم، او را یاد بگی. اول احفظ الله یحفظک، خدا را تو به شریعتش او را نگه دار، به یادش نگهش دار، به خدا چیق بزن، خدا تو را نگاه میکند. احفظ الله تجده و تجاهد، تو الله را و شریعت خدا را حفظ بکن، الله را میابی در هر مشکلی. و اذا سألت فاسأل الله، هر چیزی را میخواستی از خدا بخوای. و اذا استعنت فاستعن بالله، هر کمک میخواستی از الله بخوای. بفهم ای عبدالله، اگر کل انسان ها و آنچه که در آسمان و زمین است یک جا شود، برای تو کدام نفر برساند؟ نفر رساندن نمیتون جز آن چیزی که الله خواسته باشد. اگر کل مخلوق یک طرف شود که به تو ضرری را برساند، ضرر را رسانده نمیتن مگر آنچه که الله برات نوشته کرده. رفعت الاقلام، قلم ها بلند شده، و جفت الصحف، و آنچه که الله نوشته او هم خشک شده، نوشته که الله کرده او هم خشک شده، تغییر ناپذیر است. بنان و سوف تعلمون، زود است که بدانید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، و چون ببینی آنان را که گفتگو میکنند در آیات های ما. ببینیم خداوند لایزال در آیات 68 تا به 70 حکم به اعراض از مجالست مستهزئین با قرآن کریم را بیان میکند. خب این موضوع توحید بود، این موضوع یگانگی بود. پس در اون مجلسی که به غیر الله چیق زده میشه حضور به هم نرسان، زیرا در حقیقت استهزا به قرآن کریم است. و انسانی که به غیر الله آواز میکند در اون مجلس نشین، با او انسان دست نده، زیرا او کسایی هستند که مورد خشم خدا قرار میگه و در حقیقت استهزا به شریعت خدا میکند. و اذا رأیت الذین یخوضون، و چون ببینی آنان را که گفتگو میکنند که آیاتنا، در آیات های ما. ببین در آیات ما گفتگو میکنند. آیات و دلایل کلش این بود که تسلط مر خدا است و اینا دیگه تقسیم بندیش بکنند، تقسیم بندیش بکنه. فاعرض عنهم، پس رو بگردن از ایشان. فاعرض عنهم، از اینها رو بگردن، بخیر. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وقتی گفتگو کنن در سخن غیر از این موضوع، در غیر از این موضوع گفتگو بکنن، برش بگو که الله را یاد بکنن، ایره برش بگو. فکرین که از گاهی که در یک مجلس در اوجا با آیات خدا اعراض میشه، در اون مجلس نشین، در اون مجلس نشین. حال دیگه از خود پرسان بکنیم که ما چی میکنیم. ما عملا در خانه های خود چیزایی را آوردیم، تلویزیون ها، که تمام روز اعراض از خدا را نشان میدهد. بعد در سجده عبرو باز الله سر تو رحم میکنه، الله سر تو باز خوب رحم میکنه. مجالس جور بکو عجیب است. در اوجا بغیر خدا چیز زده برو، بعد بگو خیر است دیگه. الله میگه که از اون مجلس بخیر تا ای که شروع بکن در مجالس غیر از شرکی، غیر از این مجالس بدعتی. و اما ینسیان نکه، اگر فراموش کرداند بر تو از شیطان و شیطان، فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، پس من نشین بعد یاد آوردن با گروه ظالمان. یکان بار فکرت نمی شود در یک مجلس رفتی ای مسلمان، تو فکر نگدی که مجلس خوبیش است، این مجلس مجلس علمی است، در اوجه این مجلس از بدعت بود، این مجلس از بیدینی بود، این مجلس بغیر خدا چیخ زدن بود، فوراً که فهمیدی فلا تقعد، باز نشین دیگر. و اما ینسیان نکه، اگر فراموش کرداند بر تو از شیطان و شیطان. شیطان در اینجا ما گفتیم که در قرآن شیطان میاد تنها به شیطانی که حضرت آدم علیه السلام را فریب داد به او اطلاق نمیشد. شیطانی که چی انسی بوده باشد چی جنی باشد، یکان بار میبرد تا بیا پسر فلانه جا میره. در این 3500 یک من کمرای وجود دارد، زنای مسلمان افغانستان او جا میره، با دست برش میتاد، دستایش هماش میکنه، با سر دست سر دست میماند. این محرم شرعی از پیغمبر کدام پیشتر میرود. یا برشان میگه که من از سینه شما خبر دارم، این را برش باز نشان میدهد. یکان کارای میکنه تعجب انسان بکنه، چون ما حکومت اسلامی نداریم که چنین مزخرفات و چنین انسانهای گمراه کن را این را استاد بکنه و از پیش پرسان بکنه که در کدام دین است که رقم دارات میکنی. تو سر انسان یک بار سجده در پیش دروازه سرش میکنی، یک بار سجده در پیش روی تو میکنه، یک بار پای تو را بوسه میکنه، این در کدام جای است و چه تو این کار را میکنی؟ چه تو مسلمان را تو گمراه کرده رئیسی؟ ببین یکان شیطان با تو را تمام روز دعوت میکنه، صاحب بجا بریم فلانه صاحب است، صحیح شد نی؟ او فلانه صاحبه که بری فخیاد فریب داد. فلا تقعد، پس مشین بعد از ذکر، بعد از یاد آوردن مع القوم الظالمین، با گروه ستمگار. ظلم دیگه با گروه مشرک دیگه نشین، اونا با الله شرک میارد. و ما علی الذین یتقون، و نیز بر کسانی که پرهیزگاری کردن من حسابهم من شیء، از حساب مجادله کنندگان کافران من شیء این چیزه، ولیکن ذکر لعلهم یتقون، ولیکن بر ایشان لازم است پندادن تا ایشان بترسن. مسلمان چی میکنه؟ و ما علی الذین یتقون، و نیست بر کسانی که پرهیزگاری کردن و صرف به یک الله التجا کردن، من حسابهم، از حساب مجادله کنندگان ناروا. اونا که بر خود کار میکنه جواب خود خودش میدهد، خود جوابش میدهد. ولیکن ذکر، ولیکن لازم است بر هر مسلمان پندادن برای هر انسان، لعلهم یتقون، تا اینها از این خرافات دست بردارن، تا از این خرافات دست بردارن. به این خاطر شما باید دین خدا رو به مردم برسانید، این رو به مردم باید بگوین که برادر عزیزم، در شریعت خدا برای تو چی هست؟ در روج اصالت است، در روج اصالت است. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، و بگذار کسانی را که گرفتن دین خود را لعبا، بازی، و بازی کودکانه گرفتن، و لهوا، و به مشغولی دیوانگان، و غرتهم، و فریفت ایشان را، الحیات الدنیا، زندگی ناچیز دنیا. و ذکر بیه، و پند بده به قرآن، و ذکر بیه، به قرآن میشه پند بده. ببینیم که امیشه آنانی که خوض میکنن، خوض میکنن در مسائل غیر دینی، شما چی باید بکنید؟ و ذر الذين اتخذوا دينهم، بگذار کسانی را که گرفتن دین خود را لعبا، به بازی گرفتن، شریعت خود را به بازی گرفتن، دین خدا را به بازی گرفتن، و لهوا، و همچنان بساطری کودکانه و مجنونانه ای را گرفتن. این دو کار به خاطر چی کردن؟ شما میبینید دلیل بر خود میاره. خب چرا دول سرنه از یک جور میکنی به نام دین خدا و میگه خدای براتو نوازانده، ولست هیچ کس یاد خدا را نمی کند، مردم از یاد خدا غافل شدن، به یاد خدا مشغول نمی شون. ما به خاطر از اینکه مردم به مجالس دین بیاد چی میکنیم؟ یکان تبله و ارمونه و ربا و سای برش میزنیم که این به خاطر از این به دین خدا بیاد. او گمراه بدبخت، از پیغمبر که تو میفهمی، از پیغمبر که تو میفهمی، و حضرت عبدالله بن مسعود چی می فرماید؟ والله قسم به خداست لا یصلح آخر هذه الامه، آخر مردم که ما شما و بعد از که می آید اینا جور نمی شوند مگر به او طریقه که اول مردم جور شده. اول مردم از ما که بسیار جاهل بودن، اول مردم رفته بودن از خرما بت می ساختن، اول مردم دخترها را زنده به گور می کردن، اول مردم لباس نداشتن، سواد نداشتن. او مردم را خدا به قرآن جور کرد. این مردم قرن 21 الله به قرآن جور نمی کند، به جول سرنه تو جورش می کند. از این خاطر است که الله می کند وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، بگذار آنان را که گرفتن دین خود را لعباً به بازی، هاو هاو هاو قطعک زده برو، و لحوان و می رقم به لحو ساطری و غررت هم الحیات الدنیا، فرفت ایشان را الحیات الدنیا، زندگی ناچیز دنیا. که از پیسگه که است؟ پیسه است، هیچ کسی دیگری نیست، فقط پلوهای مختصه. چندین رفعی که در جیبشان مسلمان های بیچاره که خبر ندارن و چی بین خیرش میکنه ولی صحب رسیدن به عرش معلی، بس تمام روز دیگر بگه پیسه دادن است و در جیب درون کردن است. اینی خیرف است دیگه، هیچ کفی نیست. و ذکر بهی و پن بتی بمی قرآن، و ذکر به و قرآن پن بتی، ان تبسل نفس تا گرفتار نشود به حلاک نفس کافر بما کسبت، به آنچه که کرده است. لیس لها من دون الله، نیست او را بغیر خدا ولی دوست ولا شفیعان، نه هم شفاعت کننده. ببینید که تبسل از ماده بخت به معنای نگهداری و معنی کردن از چیزی به قهر و غلبه است. آیه فوق به معنای تسلیم شخص و گرفتاری او در اعمال بد آمده، گرفتاری از او در اعمال بد. و ذکر بهی، با قرآن همیشه پند بده ان تبسل نفس، تا گرفتار نشود به هلاک نفس کافری بما کسبت، به آنچه کسب کرده است. یک نفس به اعمال بد و شومش گرفتار نشود. از این خاطر تو به قرآن چی بده؟ همیشه پند بده. باز اگر یک بار گرفتار شد، لیس لها من دون الله، نیست او را به غیر خدا ولی دوست ولا شفیعان، و نه هم شفاعت کننده. و این تعدل کل عدل، وگر عوض خود دهد کل عدل، هر فدیهی که بتواند، هر عوضی که بتواند، لا یؤخذ منها، گرفته نمی شود از وی. اگر انسان در پیش نفست که برامد برد، و این تعدل کل عدل، وگر فدیه بدهد هر قدر فدیهی که توانمندیش داشته باشد، لا یؤخذ منها، از او باز گرفته نمی شود. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، آن جماع آنانی هستند که گرفتار شدند به آنچه کسب کردند. ابسلوا گرفتار شدند، زنجیر پیچ شدند بما کسبوا، موافق آنچه که کردند، زیرا ملائکه کاتبین هستند. علیکم حفظه، بر بالای شما ملائکه حفظه هستند، یک کلمه تو نوشته میکند. لهم شراب من حمیم، ایشان رفت آشامیدنی از آب جوش، و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، و عذاب دردناک به سبب آن که وقتی که کافر بودند، به سبب این که کافر بودند. قرآن رد میکند، قل انا ادعو من دون الله، یک کسی بگه خوالا صاحب ممکن نیست، باید یک بار آواز میکنیم پدرها و فلانه و دستانه کلی که چیخ میزدن. قل بگو باش ای پیغمبر، قل برش بگو ای مسلمان مؤمن، انا دعو من دون الله، آیا مناجات کنیم بجز خدا چیزی دیگری را؟ ما لا ینفعنا، نفع ندهد به اعتبار دینش، ولا یضرنا، و نه زیان برساند ما را به ترک از او، چیزی را آواز بکنه که و کردنش در دین فایده نمی رساند و به نکردنش ضرر در دین نمی رساند. چرا این کار را بکنه؟ یک دقیق یک بقدر خرج بکن. هیچ کار اگر بگو یا الله مشکل ما را حل بکنه، چی مشکل داری؟ هیچ، اتفاقی. اگر بغیر خدا چیخ زدی، اگر آنانی که اصل دلال خویش ندارد، ای خویت شک نکنه، اصل خدا که فریب میده، اما خبرش بگو اگر بغیر خدا چیخ ندیدی کدام مشکلت کم میشود؟ اگر بگی خدا از پیش پرسان بکنه، با چی جواب داری برش؟ ما خب به اینی آیت خواه میگم چیخ نزن، به غیر خدا چیخ نزن، معنای گفت ایست که واضح هست. اگر چیق زدی به غیر خدا جواب باید بدی، جواب باید بدی، در او صورت با جواب چیست؟ ببینید یک جنجالی هست، یکی که یک کسی گفت یا محمد گفتن صحیح است یا نیست، یا رسول الله گفتن صحیح است یا نیست، که دو تعبیر دارد. یکان بار ما موضوع را توضیح میکنیم، بگیم که یا رسول الله چه شخصیتی بزرگواری بودی که این ملت را از چیز رنجهای تکلیف، از چیز بدبختی ها و رنجها توی را به ساحل نجات کشیدی، یا محمد ای انسانی که واقعا تو تانستی که انسانها را به طرف هدایت سوق بدی. به این کلمه که ما یاد از رسول الله میکنیم، یاد از محمد میکنیم، در این مشکل ما نداریم. و اگر تو بگو یا رسول الله برم برش، یا رسول الله برم اولاد بدی، یا رسول الله مرض مرا خوب کنی، کفر است. بنان وقتی که بر رسول الله ما روا است، به مخلوق دیگه جواب داره. در رسول الله که مشکل داریم، به غیر خدا خو نباید بگویی بگویی. چیخ میزنی یا علی مدد، بیشنه یا سخی شاولیا برس برم. اینی کار نکنین، اگر کردی و خدا سرت نوشته کرد، یحفظونه، الله او را نوشته میکنه، جوابت باز شد. قل انا دو من دون الله، بگو غیر خدا را مناجات و چیخ بزنم، ما لا ینفعنا، که نفع ندهد ما را به گفتن از او، در دینش به ما نفع نمیرساند، و لا یضرنا، و به نگفتنش به دین ما ضرر نمیرسد. نمیدونی کلمه شکیرا. و نرد على اعقابنا و بازگردانده شویم به پاشنهای پای خود، بعد از هدان الله، بعد از آن که خدا ما را هدایت کرد، بعد از اینکه الله ما را هدایت کرد، که الذي استهوته الشياطين، همانند کسی که از راه ببرد باشد او را شیاطین، فی الارض در زمین، حیران متحیر مانده، له اصحاب یدعونه، در حالی که یاران هم دارد که او را میخواند، الى الهدى اتنا، الى الهدى و طرف راه راست اتنا، بیاید به طرف ما، این طرف بیاید. و نرد على اعقابنا، بازگردانیده شویم به پانشانه های پای خود، بعد از هدان الله، بعد از آن که خدا ما را هدایت کرده، که الذی همانند کسی که استهوته شیاطین، از راه ببرده باشد او را شیاطین، غافل کرده باشد او را شیاطین، فی الارض در زمین، حیران متحیر مانده، حیران مانده باشه خیلی چی تو بکنم خیر، دلیل کشونید تشویش پیدا میکنه، ولی سید ای تو بکنم یا ای تو بکنم سید، باز دیگه تشویش دارد، له اصحاب، در حالی که یاران هم دارد، یدعونه میخواند او را، له اصحاب، او را یارانی است که میخواند او را الى الهدى، به طرف راه راست، به طرف راه راست میخواند، چی بچه؟ اتنا، بیاد ای طرف الى الهدى اتنا، به طرف راه هدایت او را سوق میکنه و میخواندش و برش میگه بیا به سوی ما. قل ان هدى الله هو الهدى، بگو هر آن هدایت خداوند همان هدایت است، و امرنا، و ما دستور داریم، لنسلم لرب العالمین، تا تسلیم شویم به پروردگار عالمیان، و ان اقیم الصلاة، رفتن به سوی خدا تعالی می‌نمایم، چی میکنی که الله دیگه آواز تو قبول بکند، دعایت قبول بکند، با الله این رقم ارتباط بگی، و ان اقیم الصلاة، و اینکه برپا دارید نماز را، و تقوه، و صرف از الله بترسید. در رای ایسکر میخوام که الله اجابتان دعایتان بکنه، اقیم الصلاة، نماز بخوان، و تقوه، و از مخالفت فرمان خدا پرهیز بکن، از مخالفت فرمان خدا پرهیز بکن، الله همیشه با تو است. و هو الذی الیه تحشرون، و اوست آن که به سوی او حشر کرده خواهید شد. و هو الذی، الله آن ذات است، خلق السماوات والارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، به تدبیر محکم، و تدبیر محکم آفریدش که یک ورقی از برگ که درخت مفته، مگر الله به او علم داره، او در نحشیش است. و یوم یقول کن فیکون، و روزی که بگوید شو پس می شود، می شود، امروزی که دنیا خراب شود، الله میگه شو پس می شود، زنده می کند. و له الملک، و مر او راست بادشاهی، یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده شود در صور، بادشاهی مر خدا راست، در روزی که دمیده شود در صور، دیگه هیچ کس صلاحیت ندارد. عالم الغیب و شهاده، و هو الحکیم، و اوز با حکمت، الخبیر، آگاه به همه اوضاع، هم حکیم است و هم خبیر است. یکان بار الحکمت الله ایره تقاضا میکنه که بعض مردم مستدرج میکنه، استدراج برش میدهد، استدراج برش میدهد، خیالی میگنه که من رفته. یکی از اوقات امام عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یکی از علما و داعین بزرگ دینی است، او مبارک به کسی درس داده بود. بعد از او در درس اول و دومش تویز که بعض از آثار خوبی را انسان در وقت ذکر خدا میگیرد، این بیوزی که دیگه هم تلقین بگیرد و مراحل تربیتیش تطوری شود، رفت طرف های دوری و خدا به مردم به اسلام مرشد معرفی کرد. مرشدهای جعلی امروز یک ایداد زیادش همون تو رستند. این خود شیطان سرش مسلط شده بود. بعد از او باز غیبا همیه میگفت، نزدلت هم خبر دارم، یکان به اصلاح کرامات های بسیار حلال حلال از این بسیار نشد، مردم هم میگوان اینجا کرامات داره، اینجا کرامات داره. حضرت عبدالقادر رحمه الله خبر شد که چی رقم این سال هست، خودش خواستش که برشبه که کار داره، باز گفت که من زراد بسی ندارم، از تو کرم مقام بالا رفتم. این مبارا مجبور شد خودش میرود. وقتی که میرود میگم شیاطین طور سرزی انسان مسلط شده بودن، مثل که سر یک شیرینی مگس ها بشیند، سر یک شیرینی که بگذاریشن مگس سرش بیاید، امیر خان سرش آمده بود. وقتی که ایره دید با امون روحانیت حضرت عبدالقادر یا شیطان ها رفتن، وقتی که رفت دید که امون انسان بدبخت نفع کرامتی